Madrid, pero el viernes me gusta venir a este lugar donde el cielo se puede alcanzar. Cada rincón, cada amigo que vuelvo a encontrar, es como si no conociera aquí la soledad. Quiero perderme otra vez en el Bierzo, a descubrir el valle del silencio. Sobre las médulas vuelo y por Villafranca voy a pasear. Ponferrada, Cacabelos, Molina, Torre de Envigre me roba la vida. Puente de Domingo Flores, mi gente querida, mi amor de verdad. Al despertar el domingo en la casa rural, rayos de sol que penetran en mi corazón. Desde el altar de la Quiana me siento a mirar cómo hizo Dios en el mundo el Edén. Síganme y ven, quiero pisar nieve en el suficiente dinero. Me hago una casa en el Bierzo, no importa en qué pueblo me voy a quedar. Quiero perderme otra vez en el Bierzo, a descubrir el valle del silencio. Sobre las médulas vuelo y por Villafranca voy a pasear. Ponferrada, Cacabelos, Molina, Torre de querida, mi amor de verdad. Na na ra, na na ra, na na na ra, na na ra, na. Puente de Domingo Flores guarda los recuerdos de mi juventud. Quiero pisar nieve en el Moredero, subir en cuatro en un todoterreno. Si gana la Deportiva tomamos un día suficiente dinero. Me hago una casa en el Bierzo, no importa en qué pueblo me voy a quedar. Quiero perderme otra vez en el Bierzo, a descubrir el valle del silencio. Baixamos a música do Bierzo para poder darlle a benvida a un chef extraordinario. Xa me imagino que chef, Bueno, ti sabes que o apreciamos moito. Hombre, e ademais... como aprendón a apreciálo. Bueno, moi boas tardes, Domingo. Moi boas tardes, Xulio, Armando, como vamos? Moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Nos queríamos incomodarte un chisquiño para que nos falaras da temporada que hai agora, unha temporada especial que é a da lamprea, pero me parece que te incomodamos posto que estabas agora de lecer, de vacacións, de ferias. No, igual atendo sempre. Igual nos atendes, non? Sí, bueno, coño, non pasa, faltaría máis. Bueno, pois pues eso, que queríamos saber de primeira man dun grande coñecedor da nosa cociña galega, e en especial, eu quería eso, falar de... Eu que lle vexo el cando cociña, que cociña fai a cociña da boa. No, e aparte de eso, pois dallo o sello especial, porque ademais a presentación é... Bueno, xa fora de serie. É de primeira cara. Eu xa tiño visto algún plato que... Por algo ten recibido varios premios. Hombre. Pues nada, vamos a faena. Sí. Eu quería che preguntar, aparte de que seguro que tú darlle volta e media aos platos que presentas, pero tamén elaboras a la empresa ou sí, quedache sí. Un pouco longe da faia? Non. Ademais, pego lle ben. Pega, sí. Cajo. Sí, eu que miren. Teño que ser autocrítico. Sí. Pero bueno, eu sempre, todas que cociñan hasta ahora, pues, foron un éxito. Sí. Bueno. Caray. Bueno, de feito, cociñan, voy a decir, en Entrimo, no camping de Entrimo, cociñan foi onte, perdón, para expresión. foi onte, que onte, pois cociñera, éramos oito, sempre mandaban comenda a cabeza, porque sempre alguén lle dixo que lle daba ben a la emprea, bueno, pois sempre cando non la demostras, que non sen que, que non sen cuánto, pois ao final, pois houve que facela, a la emprea bordalesa, vale, pero bueno, en vez de ser con viños de Burdeos, é con viños do Ribeiro. Ay, amigo. Claro. En vez de ser con... Eu, aparte de eso, en vez de botarlle champiñón de París, eu botolle seta de aquí de París. Sí, señor, tirando para casa. Hombre, hay que barrer siempre para casa. Productos de kilómetro cero. Exactamente, sí, señor. Bueno, y entonces... A consecuencia foi que todos os demais dixeron, é isto de primeira. Sí, dixeron, había un que, bueno, amigo a tal, pero bueno, por picar un pouco, dixen, bueno, a ver, queima cebolas, isto a que hora vai salir? Queima cebolas, xa o tiño oído alguna vez. Cajo, queima cebolas, isto a que hora vai salir? E dixen, bueno, mira, tú dedícate, porque él traballa en mantenimiento de calefacción. Tú aprieta tornillos que... Exacto, digo yo, tú dedícate a cambiar tubos de cobre, ¿vale? Cuando estén los... O resto deixamo a mí. Sabes que non vai salir hasta as 12 da noite? Porque, bueno, fun un pouco xusto de tempo. Pois en ir antes, eran as 8:30. Estaba ansioso logo, entón. Sí, estaba ansioso. Dicen, pero mañá non te escrito, vaya, non te escrito cambiar tubo de... Sí. De pero, bueno, a 10-20 minutos estaba a la emprea na mesa. Carai. Vale. Entonces dixo... teño que me morder a lengua. Amigo. Lógico. Dice, ahora prueba. Entonces, sí. Dixo, está espectacular, inda mellor que a de Arbo. Ah, claro. Sí, que en Arbo sei que fan unha festa, que este ano, pois convertiron a esa festa, ou polo menos derenllo a celebración de festa internacional. De turismo internacional. Exactamente. Sí. Sí. Pois é unha festa, bueno, eu hai 27 anos que estou na empresa onde estou, sí. E cando cheguei en Arnoia, eu non sabía que existía, no ano 1995, que existía esa festa. E, bueno, alguén me comentou, sí. E fun alá, e vin, sí, bueno, é impresionante. Sí. Ademais, bueno, e dixo, se sabe, vendes a la empresa, pois, rellena, seca, afumada de moitas maneiras, non? Sí. Bueno, bien, pero moi ben, eh? Eu, a verdad, que a la empresa, pois, non sabía que tuvera tanta tirada entre os galegos, non? Está moi apreciada tamén, a máis de apreciada tamén ten un valor, non? Sí, se parece ser que é altiño tamén. Pois, mire, eu cando cheguei a Arnoia, comentaba máis xente maior de Arnoia, que os ainda viven, que fai moito, cando eles eran pequenos, bueno, despois da posguerra e tal, que chegaban a estercar as viñas que están ao pé do río Miño, en Lín Arnoia, calambreas. Ala, carajo. Ah, sí, porque antes de que fixeron o valor gastronómico, pois non tiñan aprecio, non tiñan. Claro. Antes de facer o embalse de... Eso quería dicir. De Frieira, que subían para arriba. Vale. Exactamente, antes de facer o de Frieira e o de Castrelo, que claro, chegaban... Pero, bueno, Arnoia queda por debaixo do de Castrelo, entonces non, hasta Arnoia podían subir. ¿Qué? Pero claro, desde que fixeron o de Frieira, pues, nin o salmón sube, nin a... Sí, claro. Sí, había pesqueiras precisamente en Arnoia, sei que sí, en Cortegada, sí. Sí, señor. Contaba máis xente maior que non tiña valor gastronómico nesa, nesa data. Sí. Que abrían gavias nas viñas e que con carro de vacas botaban nas gavias. Facer de esterco. Sí, para facer de esterco. Jolín. Sí, que eran abundantes e entón, ademais, claro. Era unha forma... Claro. Nas pesqueiras, claro, collían, sí, claro. Claro, se a xente non as apreciaba como valor gastronómico, pois... pois sí, sí. Facían algunhas. É unha pena, non? Sí, que agora non houbera tantas. Bueno, pero o feito de que, bueno, nos comentamos iso durante, porque a época agora, pero sí, queríamos de preguntarche sobre eso, porque en realidad pues a bordalesa é precisamente como máis sí, a ver, é o máis tradicional, ¿no? Máis tradicional. Sí, é o que máis, é a receita máis antiga que se conozca. Sí. E é a receita que máis saída ten, ¿no? Bueno. Que máis normalmente é o máis se usa, pero sí, despois, bueno. Sí. Eu xa teño feito con vinagreta de Granada e castañas. Vale. A fumo e despois pois poño como se fora unha anguila fumada. Sí, mismo, sí, sí. E despois acompaño pois cunha ensaladilla, feita na casa, con verduras da casa, e un pouco, entonces por encima má cerva con un pouco de vinagreta de castañas con granada. Jolín, cara. Sí. E fixe unha vez unha con vinagreta da Póitega. Ai, a Póitega, esa que está tan difícil de conseguir tamén, non? Claro, sí, ahora mismo, sí, claro, a data das Póitegas é junio, julio. Sí. A partir de maio. Pero bueno, como ahora os montes non se limpan tanto como se limpaban, a única maneira de que os limpan é a través de incendios. Sí. Pois as apoiteras agora pois son moi difíciles de ver. Hai unos certos sitios que vai habendo alguna. Sí. E bueno, pois eu vou, como sei máis ou menos o sitio de onde as hai, pois vou e apaño. Os cazadores ya outros bon, sí, amantes precisamente da natureza saben exactamente onde hai, pero aparte de saber deles tamén hai que saber colleles, porque despois se non se collen ben, despois non se reproducen despois o ano seguinte, non é? Claro, eso é como as setas, non? É como as setas, claro. Exacto. Non se debe meter en bolsas de plástico, non se debe non en cestas de mimbre para que vayan para que vayan as esporas caendo, para que valgan de semente para o ano seguinte. Claro. E é un manxar extraordinario. Eu comía, acórdome de collelas en Crotegada. Eu digo a verdade, nunca comín. Nunca comín. Pero eu outro vou a preguntarlle como fa. O meu parente, o José Luis, o José Luis, que anda outra vez. Sí, tá, sí. Sí, sí. O que toca a gaita, pregúntelle que da outra vez que estuve aquí comeu unha, dúas. Quería unha sola, despois comeu dúas. Amigo. Sí, bueno, sí, que claro, sí, tuvemos xuntos. Sin cociñar, non? Directamente. Foi o ano pasado, en Semana Santa. Como se for... Veo aquí, sí. Díxeme, pódenme conseguir unha lampreas? Consigo. Quantas queres? Unha. Arai. Eu xa trouxen dúas, como sen, como come. Como sabes. Sí, sí, sí. Sabes entonces, o tiro... Paparon dúas. Sí. Sabes o tiro que ten, por eso... claro. Ademais, viño un compañero catalán, sí, sí, bueno, que traballa aí con ele, vale, o... Sí, sí, sí, sí, sí. Que a súa parella, paparon todo, nunca lo ganas. Xa, xa, xa. Bueno, señor. Pues... E tamén hai outra cousa que... Mire, sabe que aquí os machos monteses no xures, pois, hombre, a moita cabra montesa, non? Sí. E aquí, pois, por sorte, podemos vender uns precintos e tal. E cando matamos unhas, pois deunos por baixar as paletas, as pernas e os lombos, non? Sí, sí. Non as mochilas. E sempre mandaban dicindo, tens que faer, bueno, a ver que faz con ela, pero eso vai saber moito a bravío, eso non vai haber que non coma. Fixo non fai 4 días. Vale. Entonces, a mitad diles os que lle dixen se querían probala, non cobrou. Non como, que su que non hai que non coma, non ten que. Sí. E bueno, fixenlle aí unhas receitas fusionadas con cociña india e japonesa. Carai. Sí, e non sabía nin a bravío, e moito lhe dicían, isto está mellor co ciervo. Isto está mellor co ciervo. Es que quizáis o mellor tamén a ignorancia e ao mesmo tempo non saber. Bueno, ti sabes preparar a cociña de todos os sitios, pero quero dicir, porque depende de quen che faga a lebre. Eu acórdome da miña mamá e a miña abuela, que a lebre, ela facía, cando lle traían, estaba 3 días o... Sí, sí, claro. E o castrón este, que o macho montés, pues levaba desde o 3 de marzo do ano pasado no congelador. Xa ves, e o congelador falle como lle fai ao pulpo, non? Claro, vai rompendo as fibras. Rompelle as fibras. E entón, despois, despois tamén, non sei, ela, a mamá decíame, ten que estar no forno, que, o forno a medio, no, o sea, ela tiña o forno de leña, por eso, non? Claro. Sí. E entón, a cociña económica, non te acordes? Exacto, sí. Sí. Bueno, e ela decía, non me llevo moitas brasas, moitas hachas que non quero que, sí. Claro, que aumente. Porque se puña duro co calor, claro. Más calor. Porque acorda lentamente. A lebre, sí. E despois foi, bueno, aquella lebre que preparaba ela, eu nunca comín igual. Sí. Eu estaba miña nai, que por iso digo que é a cociña da abuela. Sí. Pois, miña nai, sobre todo a perdiz. Eu nunca máis volvín a comer perdiz con salsa como aquela. Eu que di domingo. Domingo sabe buscar o tipo. Eu a perdiz encántame. Sí. Eu que pois, cando veñan por acá... avisan con tempo, sí. Dous días antes que lle preparei aí unhas perdices. Eu ainda teño aí unhas, non quero mentir, 45 ou 46 congeladas, Carai, pero eso dache moito traballo, porque tens que sementar primeiro para despois ir a sí. Cazalas, No, bueno, pero aí hai nas autóctonas ainda, Ainda? Sí, arriba no Xurén, na Serra Alta, ainda son autóctonas, non son botadas. No, refírome a sementar... facerlle sementeira. Claro, sí, porque sí. Que é o que facedes os vos cazadores, claro. e outras claro, persoas. Nós vimos, o ano pasado, creo que sementamos 10 hectáreas. Jolín. Entramos de 250 metros, entre 250 metros e 500 metros cada sembrado, vale? Hectáreas. Jolín. Non é hectáreas, é moito... E despois recuperamos tamén unhas fincas aquí no pueblo de Acela, sí. Outros pueblos máis, donde sementamos tamén. Pero aí xa foron fincas que tiñan xestas de 3 metros de altura. Jolí. E foi, bueno, desbrozar e sembrar, non? Vale. E despois repartimos tamén, por toda a serra temos uns módulos de alimentación para as perdices. E repartimos o ano 1.400 kilos de trigo. E temos que levar ao lombo, porque non hai coche que chega lá. Claro, antes había mulas, pero claro, agora... Sí. Bueno, ahora ni mulas hai, Sí, por eso te comento, sí. A ver, mil e pico, casi máis dunha tonelada de... Sí, 1.400 kilos, sí, ao ano, estamos repartindo. Claro. Pois pues eso é moito esforzo, claro. Eso é para manter a natureza e facer exactamente. Claro, é que como non hai animales, como vacas e tal, hai moi pouquiños, claro. Entonces, o monte non está pastado como ten que estar. E entonces antes, acórdame que as vacas iban po monte, en as bostas da vaca había grau de millo do dono que lle daba, non? Entón aí comían as perdices, os paxos. Agora non hai nada deso, entón, se non alimentas, se non se autoalimenta ni ses módulos, pois non ten que comer. Claro. Sí, e os incendios esos grandísimos pues, que hai, pois lógicamente, pois pues, de pior. Pois sí. Pois o da lamprea é é unha cousa, pois así que eso é como a caza. A persona que lle gusta desvívese por a lamprea, e a persona que non lle gusta por dir, mira, sí. É que isto parece unha cobra. Sí, bueno. Pero bueno, pero eu sempre digo que probar, hai que probar, se non che gusta xa aparte. Pero tamén depende que na prepare, porque igual tamén que a caza pasa igual. Sí, eu acordo que o restaurante Remansiño, que era en Lugo, non en Quiroga. Tiña moita fama da caza, fai anos, cando eu chen aquí de Barcelona, pois era o que máis fama tiña de Galicia, de que cociñaba ben a caza. E moi ben, pero bueno, despois por outros sitios intentaban a cociñar e non lle daban a maceración que lle tiñan que dar. É como a cabra, o macho Montes que eu digo, pois aí houve xente que alguna vez, pois a mellor se lle ocurriu polo que fora, pois matar algún ou que fora, ou outro xa do outro lado, e probaron a carne e non lle darían nin congelador ni nada. É como claro. Unha cabra da casa, mátala e delía dous días cociñala. Non pode ser. Claro. No. Hai que saber dar o punto, que é o que ti estás dicindo, claro que sí. E a lamprea é o mismo, a lamprea ten seis buratos, non? Que é por onde respira, sí. Como se fora unha flauta, e no terceiro é onde hai que lle dar o corte e despois hai darse un corte en circunferencia que non se rompa de todo, que queda a médula pegada. E despois no rabo onde se lle sacan as tripas, volvese a dar outro e sacase. Entonces, tírase e sale a médula. Vale, que é o camarga. Sí. Vale, ese realmente é o camarga. E cando non é época de lamprea, pois eso non dá salido, queda pegado. Claro. Vale, cando é antes de tempo ou despois do mes de maio, que non é época de lamprea, xa queda pegado. A lamprea. Entonces, despois, eso amarga, e eso hai que quitar. Claro. Entonces, cuando se lle saca eso, é cuando se aproveita a sangre para bordales. Leva viño, leva sangre. Ah, viño, que é o que dixete ti antes, que non levo viño bordales, francés, bordales, que, pero levo viño do Ribeiro. Exacto, tinto do Ribeiro. Sí, señor. No, pois... E despois acompáñase con un pouco de arroz blanco, non? Arroz oriental, sí. Arrociño aí feito con un pouquinho de allo, de cebola, e unhas tostadas de pan do país, que como máis tradicional, pois se suele servir a lamprea. Xa nos estamos chupando os dedos. Vale, sí, a estas horas falar desto, ca fame que eu tiño xa. Pois había que fer unha e probala. Claro que sí. A verdade é que a mágoa que nos temos é eso, estar tan longe, que porque primeiro por o ben que tú explicas e ao mesmo tempo seguro que... Intento explicarme o mellor posible. Escoita unha cousa, que non puidamos falar contigo na celebración do xantar en Ourense, pero tamén foi un espectáculo, según teño entendido, a persona que falamos este ano, que pois é a comunicadora. Sí. Pois díxonos que a Silvia Pardo. Silvia, sí. Díxonos é un espectáculo ver a Domingo, e ao mesmo tempo hai cola detrás del. Sí. A verdade que sí. Bueno, no, tamén é porque a mellor, a ver, a miña personalidade, ou eu son así moi faladeiro, non sei. Bueno. Pois ao mellor tamén lle caigo mellor que outros, non sei. Se o fixeras mal, non estarían detrás de ti. Quere dicirse que se recuncan e van ando a ti, é por algunha razón. Home, eu tuve un show cooking sobre os ixepés de Galicia, non? Sí. A ternera e todos estes. E dicía, no, trae pa 25 personas. Ao final tiña 80. Se chego a levar pa 25 personas, dame de... Cóllame ali e dame así unhos... Van por unhos bimbios, como que era a miña abuela. Ai, ese foi o meu maestro, sí, coquillo, bimbio, me cajo, no demo que fixo. Ya miña abuela. Pois, me cajo, no demo que fixo. Acórdame dos bimbios, que ademais era unha varinha que non se rompe, non racha tan facilmente. Exacto. E cando están verdes, pior. Me cajo en 10. Sí. É un látigo, ese é un látigo. Dicía él, mira, cuando vai a apañar un dous ou tres vimbios que me fan falta. Sí. Pa que era, pa mañarnos a nós. Ese é o que me dio o maestro, e dice, no, que teño que atar non sei o que, atar a cajo no demo. Sobre todo cuando era o mes de, a últimos de en junio. En junio, a piques de pechar, non? Sí. Empezaban as cereixas a madurar, non? Sí. Entón nos íbamos ás cereixas, nos recallábamos tarde. Xa ves. Detrás da porta. ¡Zas! E según iba pasando, ¡plas! E non rachaba ese ver. Sabes o que facía? Había un Miguelito, un rapaz que se chamaba Miguelito, el viña con gallo e daballe con gallo, a ver si rachaba, dicía que o gallo que era capaz de facerlle daño ao bimbio, pero na que va. Bueno, pois, vou te dicir o último invento que fixen. Dime. Vou dicir. Claro. Para comer, é un falso erizo de mar. ¿Ah? Recheo de chocolate e despois leva unha esferificación de aguardiente do país con ginebra. Eso é un postre, non? Eso é un postre. Cajón, Dios. Oye, Domingo, a estas horas... O Xulio voulle mandar agora a foto, que xa... Pues manda. Pois vou a colgar no se voló. Claro que sí. Que de onde incomodamos máis, que moitísimas grazas por a túa colaboración e a túa participación. Xulio, Armando, eu estou disposto ao que faga falta, cando faga falta, non é problema. Moitísimas grazas. De acordo. Que haxe un terremoto ou calquer desgracia. Domingo. Estou preparado. Moitísimas grazas, Domingo. Disfruta e a seguir colleitando éxitos que os mereces. Que os ben merecidos. Veña. Moitas gracias. Venga, agora vos mando a foto dos falsos erizos de mar. Muy bien, gracias. Vale. Gracias. Una aperta para todos. Aperta. Igualmente, Carlos. Vamos a despedir a Domingo con música y de seguida voltamos otra vez a Galicia, que estamos dentro y todo. Ah, sí. Vamos a ver. Es mujeres con soante, tenra todo corazón, constante en toda ecuación, en la historia rutilante, loitadora triunfante, no feble fío da vida, compañera extravertida, Galicia nai esa vida. Es verde, es emigrante, es camarada, es canción, es nosa terra, es nación, es ancestral, es amante, pois onde quer xigante, engaiolada.